Розділ 19. Ми Сербією, Албанією, трупом уложили, стримкі гори італійські собов загатили. З її пісні. Навесні 17-го року в Дубові вмерла Євдоха Марчачка. Мерти то вмерла, хто не вмирає? Але я собі навіть уявити не могла, що то вмерла моя свекруха. Якби була знала, що Євдощин син мене посватає, то була б хоч на похорон пішла. Я свекруху добре знала. Про Марчачку багато говорили на ложку, ще дід розказував, що була вона сирота. До сироти ходив Семен Олійник. Двоє сиріт кохалися. Олійник хотів сватати Євдоху, але опікуни почали тюкати на нього. Тю, дурний, ти кого береш, жебрачку? Та то нема з ким жити. Нема з ким межі люди вийти. Подумай. Під монастирем у Дубові жив багач Прокіп Шуляр. Він мав доньку-одиначку. Ольга називалася. Повели опікуни Олійника туди женити, бо там маєток файний, добро гаразди, ґрунти. Поженили. Ольга знала, що Семен дитину сироті надбав, але його любила. Та що з того, хоч і любила чоловіка, хоч мала з ним доньку і двох синів, але він не міг на неї подивитися. Бив і бив. Одного разу косив під лісом. А Ольга винесла йому і сапальникам, що в них сапали бульби, і обідати. Робітники їли, а вона підійшла до чоловіка і сказала: «Є, як я тебе, Семеночку, здруту, так як 100 ангелів». А він: «А я тебе, як здруту, так як 100 чортів». Жінка заплакала та й пішла. Він був шивцем, робив комусь чоботи, а вона вийшла з надбору до хати та й обняла за шию. Семен зі злості вдарив жінку клицем по голові та й убив. Людям сказав, що вмерла. Тоді показалося Семенові, жінкою біда, але без жінки загибель чиста. Прийшов сватати Євдоху Марчачку. А вона, поки Семен газдував з Ольгою, постарала собі ще троє дітей. Василько був у Лійників, а Протік Дмитро і Катерина від Сенька Павлового, від Мельника. Євдоха була дбала газдиня, добре господарку провадила, уміла всьому дати лад. Траплялися їй у дівці, але вона не хотіла за них йти, бо то найстрашніше, коли діти зведенята. А Олійник так і пішов свою свекруху Євдоху сватати. І знаєте, що вона йому сказала? Не хочу тебе. Олійник походив, походив і зійшовся з покриткою, що мала двоє дітей. Шанував її. А вона ним командувала, як сама хотіла, бо була ще молода, здорова, та й в ласку йому не стояла. То була така жінка, що чорт на вилах їй чоботи подавав. Але Олійника терпіла. Марчачині діти росли без тата, і мій чоловік Дмитро виріс буйний, каламутний, упертий і відчайдушний, як Борута. Був Дмитро з першого дня на війні. Спочатку воював у Галичині, де Перемишль, а пізніше перекинули до Італії. Там розказував, гори дуже високі, Альпи називаються. В Альпах дуже бідували, холодно було, на собі кулі й продукти таскали. А було так, що голодні сиділи, снігову воду пили, бо італійці понасипали отрути в криниці. Італійці кидали на них бомби з літаків, били з гармат великими розривними кулями. Від куль небагато гинуло вояків, але дуже вбивало і калічило те каміння, що кулі лупали. Мого Дмитра в Альпах 5 разів поранило і дістав на італійців лють. Одної ночі взяв каністру бензину, через ключий дріт тихо переліз на італійський бік, підкрався до складів з амуніцією, облив бензином і підпалив. Почалася велика пожежа, паніка, бо кулі рвалися. Мого Дмитра там поранило, так що ледве приліз до своїх. Він мав 4 прості медалі, а тоді дали йому ще й золоту. І дуже хвалили, що добрий і хоробрий вояк. Викликав Дмитра сам генерал, розпитував, звідки він. Дмитро говорив з генералом різними мовами, бо за війну навчився чеською, мадярською, німецькою, польською. Міг поязикувати будь-з ким солдатів, але читати не вмів, бо до школи не посилали його. Генералові Дмитро сподобався і запитав, чи вміє Марчак читати і писати. Дмитро збрехав генералові, що вміє. Тоді його зробили цукс-фюрером. Добре, що капралом був Денис Баланюк з-під Коломиї. Цей добре вмів читати і писати. Вони обидва жили собі на чужині, як брати. Денис переписав усіх вояків. Дмитро на пам'ять, а пам'ять, мов добру, навчився, кого за ким почитувати. Ніхто не знав, що Марчак непісьменний. Коли треба було щось писати, писав Денис. Дмитро лишень боявся, аби при начальстві не взяв картку до гри ногами, бо тоді би розкрилося, що неграмотний. А Денис Баланюк загинув. Сиділи вони в дикунках на Кам'яній горі, а італійці були на другій, і перестрілювалися так. Гора була висока, що півдня лізли, а півдня сходили з гори. Думав Дмитро, що він ніколи свого села не побачить. Дуже прикро було там воювати. Годували лише сушеними буряками. Цвібах, чи як на то казали. Одного разу сиділи вони, сумували, а хтось з них подивився долину і закричав: «Вовк! Вовк!» Всі з нір повисували голови і справді під горою побачили живого вовка. То був незвичайний вовк, білий-білий, як гірський сніг. Він занюхав під горою убитих і прийшов поживитися. Всі дивились на нього згори і кричали далі: «Вовк!» На той крик прибіг пан капітан і крикнув воякам: «Хто вб'є того вовка і принесе мені шкуру з нього 3 місяці урльопу?» То лише подумати собі. Тут щодня вбивають, а пан капітан обіцяє 3 місяці відпустки додому. Дмитро зрозумів, що капітан хоче мати шкуру з білого вовка, аби гоноруватися перед панами. То є велика рідкість. Білий вовк так, як біла ворона. До Дмитра підліз Баланюк. «Стріляй, Дмитре, бо втече», – сказав. «Та що зі стріляння? В моєму селі фронт, мене не пустять. А бути десь там на чужині, то ліпше з товаришами. Стріляй ти, в тебе жінка, діти, поїдеш до них». Пробували всі стріляти, але кулі вовка не діставали, бо він був під такою горою, як стіна. Ніяк не могли солдати приспособитися в окопі. Баланюк виліз з окопу та й став пробиратися до такого місця, звідки би міг узяти білого вовка на мушку. Він підлазив все ближче і ближче. Коли відвалився камінь і чоботи поїхали вниз, схопився вояк за корчик ялівцю, але корень пустився каменя, ще карабін заважав, і він зі скали полетів вниз. Всі закричали, повискакували з окопів, але італійці вдарили по них зі скорострілів, і всі поховалися назад по окопах, чекали, поки не стемніє. А ввечері крутими чепашами зійшли в ту долину, бо гадали, що знайдуть Баланюка ще живого. Знайшли в долині лише обгризані ноги в чоботах. Білий вовк з'їв Дениса Баланюка. Поховали на горі Баланюкові ноги і невеликий хрест з каменю витисали. Мого Дмитра мали там розстріляти. Той капітан німець шкодував, що не здобув шкури з білого вовка, а Дмитро слухав капітана, слухав та й сказав: «Вам, пане капітане, ще замало того, що сте через вовка Баланюка з'їли?» Капітан був нервус, високо себе клав, підскочив до Дмитра і лупнув його в лице кулаком. А то рука панська м'якенька, та й Дмитра то не дуже заболіло, але розлютило. Він зробив крок назад і сказав: «Пане капітане, то не так б'ється. Я вам покажу, як треба бити». І віддав. Пан капітан упав, а коли відійшов, віддав Марчака до рапорту. Дмитра арештували. Він 6 місяців просидів під арештом. Довго йшло слідство. Дмитра добре годували, але не їлося, бо все стояло йому на гатці, що з ним буде. Усіх вояків перепитали, як то сталося, чи не бив кого Марчак раніше. Солдати дуже не любили пана капітана, бо він зневажав їх, мучив, обкрадав, посилав на абінти. Був і молодший офіцер в тому батальйоні, що не любив капітана, і став на Дмитрів бік, як свідок. Засідав трибунал, засудна лава. Почали всі говорити, що капітан багатьох бив, а сивий офіцер сказав: «Побила нас така тяжка війна, і ще ми один одного б'ємо. Скажи, Марчаку, нащо ти вдарив пана капітана?» Тут вискочив капітан і дав Дмитрові розказати, як загинув Денис Баланюк. Суд спинив капітана і слухав Дмитра. «Коли пан капітан вдарив мене в лице, я втратив свідомість. Я не розумів, що зі мною діється. Не пам'ятаю, чи вдарив пана капітана, чи не вдарив». Тоді виступили свідки. Марчак заслужений. Марчак 3 італійські склади з амуніцією запалив. Пан капітан дуже знущається над нами. Мали мого чоловіка, я ще тоді не знала, розстріляти, але відправили назад на фронт. І пана капітана відправили. Недовго він навоювався, відбило обі ноги. Коли його заносили на руках до Штилюнку, то він дуже стогнав і просив: «Хлопці, простіть мені, все простіть, води, водиці». Мій чоловік пішов із шайкою і приніс йому води, напоїв капітана. Капітан умер, мій Дмитро з хлопцем пішов у наступ. Мер цісар Франц Йосиф, у Росії скинули царя Миколая. Люди не хотіли воювати, бо не мали за що воювати. Коли розсипалася Австрія, італійці хапали своє, йшли в наступ, і австріатів забирали в полон. Хто міг утекти, той утікав, а хто не міг, той йшов прямо їм в руки. А вирватися з полону було нелегко. Розказував Дмитро, притиснули їх італійці до ріки П'яви. З моїм чоловіком відступав Гаврило Сокірко з долини, ще один словак. Коли вже виходу не було, і словак, і Сокірко поскакали у воду і кричали Дмитрові, аби теж скакав. Вони ріку переплили та й прибилися додому. А Дмитро боявся, що не перепливе. Після поранень у воді його хапали корчі. Він позривав з мундира всі нагороди, пожбурив воду, а сам стояв на березі, потім не підійшли італійці. Вони скомандували йому, аби кинув зброю. Дмитро кинув. Італійці загнали Дмитра за колючий дріт. Там були тисячі й тисячі вояків. Дуже голодували. Кинулися в таборі пошисті. Зуби випадали полоненим. Один військовий лікар узяв Дмитра помічником і навчив його зуби рвати. Це єдине, що пригодилося Дмитрові і вдома. Вже на полику зубного лікаря не треба було. З того табору їх забрали і кораблем перевезли на острів. На острів було ліпше. Хто хотів працювати, того брали на виноградники. Мій Дмитро не боявся ні роботи ніякої. Він скоро навчився по-італійському говорити, познайомився з дівчиною, що в крамниці продавала, і попри неї жив. Називалася Катерина. Хлопці написали Дмитрові листа додому. І він через італійку Катерину відправив листа на Україну до сестри, бо вже знав, що мами нема, мама вмерла. І хоч далеко Італія, але лист той не загубився, а прийшов з далекої чужини аж до Дубова. Були наші в Італії, але були італійці в нас. Ще до війни прокладали в горах залізницю, будували мости, тунелі. Фірма Серафині будинки будувала в містах, рекомендувала, що треба робити. Коли Італія почала з Австрією воювати, були полонені і тут, і там. Їх привозили до нас, аби не тікали додому. В місті зробили табори військовополонених і сиділи в тому таборі різні вояки, різних національностей, в тому числі італійці. Коли росіяни почали новий наступ, австріяки кудись вивозили полонених, а один італієць у кім тушнів тік. Ходив він горами, лісами, ловив жаб, збирав слимаків, пік і їв. Вони не бояться того так, як ми. Вони кажуть, що найсмачніше м'ясо. Там в Італії хотіли моєму Дмитрові запхати в рот слимака, то він двома італійцями так двигнув до землі, що встати довго не могли, але слимака не з'їв. Ходив той італієць, ходив, та й голод пригнав його до Дубова. Жінки побачили його в лісі, тихо порадилися, принесли йому цивільне вбрання, привели до села, викупали, нагодували та й поставили до роботи, бо весна. Італієць був високий, чорнявий, мав кучеряве волосся і рівні зуби. Він дуже любив орати. По черзі жінкам то орав, то косив, бо то біда, вся молода сила на війні. Коли були австріяки, його переховували, а коли прийшли руські, то нічого не казали, лише викликали контрозвідку, випитували звідки, хто, як потрапив сюди, і відпустили. Там уже знали, що називається він Телемоко Колумбіо. А наші жінки, люди не все перекрутять. Кликали його Тимко Колумба. Так той Колумба орав і сіяв, аж прийшла черга до Катерини Марчачки. А Катерина того дня чекала, як не знати чого. Дмитро воює, мама на цвинтарі, брати поженилися, а ти, дівко, тримай господарку. Колумба прийшов до неї перед великодними святами, та й вже лишився паску їсти. Катерина файно зрихтувалася, напекла всього. Зварила яєць, наготувала писанок, шинку спекла, сир, масла зробила. Є, не є, але у нас такий закон споконвіку, що на великодні свята на столі щось мусить бути. На Великдень ранесенько понесла вона Пасху святити. Посвятив священник. Така вона рада, що буде італієць у неї снідати. Йшла би вже додому, а тут ще пошту роздають. Бо то колись пошту по селі не носили, але коло церкви роздавали. Стала вона. Є Катерині лист. Брат написав. Живий. Така вже вона втішна, не йде, але ти йдь додому. Поклала лист на стіл, зрихтувала сніданок, запросила до священного Тимка, поблагословила. Але Тимко взяв яйця та й не доніс до рота. Упулився очима в лист. І як закричить на цілу хату. Вона не зрозуміла нічого. А він тоді по-нашому «Сестра!» Руки йому трясуться, хапає лист. Але то по-нашому написано. Лист до сестри від Дмитра, а адреса Тимкової сестри. Він не дав адреси табору, бо міг би лист не дійти, цензура не пустила би. А дав сестру Катерини Колумбіо і написав, аби на її адресу відповідь слати. Чудо сталося на самий Великдень. Телемок у Катерини в Галичині, а її брат Дмитро в Катерини на Сицилії. Село не вірило, що таке може бути, але було. Написала Катерина Марчашка до брата лист, а Колумба і свою карточку уклав до сестри. Написав, що живий, перебуває в Дмитровому селі. Катерина дістала обидва листи, розказує Дмитро, як вернувся, що йому там так було добре, були б його самим небом обложили, якби могли. Тимка теж дозирали як свого, потім був тут.